آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے در بار میں جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے، تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش میں اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، پھر میسر مجھے دیدار مدینہ ہوگا، پھر میسر مجھے ہوگا، پھر بلائے گے مجھے جلوہ دکھانے کے لیے، پھر بلائے گے مجھے جلوہ دکھانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، مجھ گناہ گاروں جی گناہ گاروں خطا کار کو محشر میں ادیب ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے